mwani na yebisaki bango ke nazalaka ya mokolo omoni ndenge natiki bango na prison break basokola matoi pe bayoka eza nde likambo ya selile kwa excellence olivier kamitatu cardozo mwamba maboati ntuta mushinga ezalaki kotala ya pama yango ezokisinga mpota na motema pasi monene hemoragi eza interne yango na bozili yo oya ezalaki kotala ya pama yango ezokisinga mpota na motema pasi monene hemoragi eza interne yango na bozeli yo oya didi oya kinwani nanga noki na koa bolingo na yo eleki bino nelengi mafuta nzoyi kutu ekokana nango te o tinanga sepeli ya ozala mobali nanga mbulambule pasi zimene grand maître pakisa Inwani belome O bouge monte mananga vraiment mida Na kokite kovanda boye Na poupe noire Nandi mi maloba mayoye O bouleverse nga lisusu na salane Je suis à toi sala oyoli Ya moto oyo abela maladie ya bolingo azu Je t'en